wtorek, pora na worek. Takie myśli mnie nachodzą. Znowuż popierdolone. Gra szklanych paciorków, nanizanych na nić. Szkliste południe wtorku, trwa wiwisekcja chwil. Dziś nie pamiętam nic z tamtych poprzednich żyć. Przegapiam w kinie film, jak niewidomy wie. Gra szklanych paciorków, nanizanych na nić. Szkliste południe wtorku, trwa wiwisekcja chwil. Dziś nie pamiętam nic z tamtych poprzednich żyć. Przegapiam w kinie film, jak niewidomy wie. Gra szklanych paciorków, nanizanych na nić. Szkliste południe wtorku, trwa wiwisekcja chwil. Dziś nie pamiętam nic z tamtych poprzednich żyć. Przegapiam w kinie film, jak niewidomy widz. Trochę już przejechałem, trudno nie zauważyć. Nie muszę niczego zażyć, chociaż może się zdarzyć. 15 lat branży, 15 lat melanży. Dziś oni chcą się bawić, ja nauczę ich tańczyć. Nie potrzebuję panczy, mnie ich napinka męczy. Szarżuję tą zlomanczy, jestem na końcu tęczy. Somewhere over the rainbow, zrozumiesz to na pewno. Jeśli tylko w głowie mózg masz, a nie twarde drewno. Nikt nie dostał porówno, nie marudź, wbijaj chuj w to. Znów na ulicach pusto, to samo stare gówno. Napchałem się pisosem, przeżarłem się ich koksem. Idę nad rzekę rano, sztachnąć się papierosem. Nie ma co kręcić nosem nad kruchym ludzkim losem. Jeden wyjechał, drugi siedzi, trzeci dostał kosę. Karetka nie zdążyła, widocznie wyższa siła sprzeczności połączyła. Kroniki płyną żyły. Gra szklanych paciorków, nanizanych na nić. Szliste południe wtorku, trwa wiwisekcja chwil. Dziś nie pamiętam nic z tamtych poprzednich żyć. Przegapiam w kinie film, jak niewidomy widz. Gra szklanych paciorków, nanizanych na nić. Szliste południe wtorku, trwa wiwisekcja chwil. Dziś nie pamiętam nic z tamtych poprzednich żyć. Przegapiam w kinie film, jak niewidomy widz. Jakoś tak w nocy ledwie minął mi kac gigant. Patrzę w lustro, kto to kurwa? Zbigniew Religa? Brzuch wypycha kardigan, pod ścianą puste piwa. Facja tak krzywa, rap gra? Nie moja liga już. Ja byłem rap chuligan, pieśń wspierała duma. Ten koleś umarł, będzie lepiej jak to wreszcie skumasz. Bohater starej sagi, ja byłem królem bragi. Specem od magii, dzisiaj król jest kurwa nagi. Ej, Mac dodaje odwagi, chcę twojej dziś uwagi. Młode kobiety, stare samochody, dragi. Męczące ranne zgagi, paraliż wargi. W głowie lagi od Kolumbii, Finlandii i Holandii. Miałem pewne zatargi, żyłem na paradoksach. Pod na detoksach, śmigałem po osiedlach w szopsach. Kiedyś chłopaki rosły na białoruskich koksach. Dziś mają wyjebane i chodzą w chińskich koksach. Gra szklanych paciorków, nanizanych na nić. Szkliste południe wtorku, trwa wiwisekcja chwil. Dziś nie pamiętam nic z tamtych poprzednich żyć. Przegapiam w kinie film, jak niewidomy widz. Gra szklanych paciorków, nanizanych na nić. Szkliste południe wtorku, trwa wiwisekcja chwil. Dziś nie pamiętam nic z tamtych poprzednich żyć. Przegapiam w kinie film, jak niewidomy widz. Jeden kolega biega, drugi kolega siedzi. Trzeci dość nisko leży, dziś idę go odwiedzić. Jeden kolega biega, drugi kolega siedzi. Trzeci dość nisko leży, dziś idę go odwiedzić. Jeden kolega biega, drugi kolega siedzi. Trzeci dość nisko leży, dziś idę go odwiedzić. Jeden kolega biega, drugi kolega siedzi. Trzeci dość nisko leży, dziś idę go odwiedzić. Lubię rap, który rapuje.